10 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Informația este peste tot. Unele sunt vești pe care le aștepți cu nerăbdare. Ei, am luat examenul! De altele, te-ai putea lipsi. Factura dumneavoastră scade între la data de... Dar există știri care ne privesc pe toți. Legea care permitea partidelor să păstreze... Economia României este în creștere, dar leul se... Alianța Nord-Atlantică va suplimenta numărul... Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Românii își plâng regele. Doliu național ziua a doua. A fost noapte albă la Palatul Regal. Până la 20.000 de persoane și-au luat rămas bun de la regele Mihai în sala tronului. Mii de persoane și astăzi la coadă la palat. Cu flori și cu lumânări în mână, oamenii au stat la rând până la 8 ore, coada întinzându-se până la sala palatului pe mai multe rânduri. Un nou incident la metrou. Azi dimineață, polițiștii au fost alertați după ce o femeie a fost agresată verbal pe un peron de o necunoscută. S-a simțit amenințată de cuvintele pe care le-a adresat o altă femeie. În acel moment ne-a putut oferi descrierea și au fost surprinse și câteva cadre de camere de supraveghere din incinta stației de metrou. O altă plângere de acest fel a fost trimisă și pe adresa de e-mail a Poliției Capitalei, dar momentan nu se poate face o legătură între cele două incidente. Românii, cum spuneam, în doliu, PSD, ALDE și UDMR fac planuri cum să scape infractorii de pușcărie. Politicienii și funcționarii corupți să nu mai poată fi arestați preventiv. De asemenea, cei care fac mărturii mincinoase la audieri nu vor putea fi pedepsiți, situație în care se află chiar șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Cu ochii legați în fața Palatului Victoria, duminică de la ora 15 va fi organizat lângă guvernul flash mob o acțiune de protest inedită. Prognoza meteo pentru început. Ascultați știrile Europa FM. A fost noapte albă la Palatul Regal, până la 20.000 de persoane și-au luat rămas bun de la regele Mihai în sala tronului. Porțile palatului au fost deschise întreaga noapte. Astăzi, când ne aflăm în a doua zi de doliu național, alte câteva mii de persoane se află la rând. În direct de la Palatul Regal transmite Alexandra Stănescu. Bună ziua, Alexandra, te ascultăm. Bună ziua, Iorgu. Mii de oameni sunt în continuare în fața Palatului Regal. Din Calea Victoriei, de altfel, sunt înconjoară Palatul Regal, aș putea spune, pentru că coada se întinde până în spate la sala palatului. Porțile sunt pline de flori și de coroane cu mesaje pentru rege. Trebuie să vă spun că coada este una decentă. Sunt oameni de toate vârstele și toate categoriile sociale care au venit aici. Sunt oameni și îmbrăcați la costum, sunt copii de câțiva ani, bunici cu nepoți, bunici cu copiii lor, care au venit să-i aducă un ultim omagiu regelui Mihai. Stau la coadă de ore în șir, am vorbit cu câțiva dintre ei. Cei care abia acum reușesc să intre și sunt în fața palatului au venit undeva la ora 7-8 dimineața. Majoritatea mi-au spus că, de fapt toți, mi-au spus că nu-i deranjează să stea cu orele doar ca să-i aducă un ultim omagiu regelui Mihai I. Aș putea spune că florile sunt atât de multe încât sunt... pe porțile palatului până undeva la intersecția cu Calea Victoriei. A transmis. Oamenii care trec pe... Mulțumim, Alexandra Stănescu, a transmis de la Palatul Regal colega noastră Alexandra Stănescu. La un an și jumătate după ce au condus-o pe Regina Ana pe ultimul drum, românii se pregătesc acum de înmormântarea regelui. Pe 25 octombrie 1921 se naște la Castelul Peleș din Sinaia majestatea sa, regele Mihai, iar doi ani mai târziu, pe 18 septembrie 1923, vine pe lume la Paris principesa Ana de Bourbon-Parma. Cei doi au copilării diferite, însă în toamna anului 1947 drumurile lor se întâlnesc la Londra. Regele Mihai a sosit în capitala britanică pentru a participa la nunta verișoarei sale, actuala regina Angliei, Elisabeta a II. Aici, regele Mihai o cunoaște pe principesa Ana. Pentru el este dragoste la prima vedere, iar la câteva zile o cere pe aceasta în căsătorie. Pentru că i s-a părut a fi prea blajin și nehotărât, principesa îl refuză pe tânărul rege. Destinul face ca cei doi să se întâlnească la câteva săptămâni distanță, când în timpul unei călătorii în Europa, regele Mihai face o escală în Elveția. Aflând că și principesa Ana este acolo, acesta o invită la o plimbare cu mașina în jurul lacului Geneva, unde se cunosc mai bine. Atunci, regele Mihai o cere în căsătorie pentru a doua oară pe Ana de Bourbon-Parma, iar aceasta acceptă. Cei doi se căsătoresc în iunie 1948, când el deja abdicase de la tron la presiunile comuniștilor. Împreună au 5 fiice pe care le-au crescut în Elveția. În primii ani ai exilului trăiesc o viață normală. El lucrează ca pilot de încercare și ca agent de bursă la New York. Rămân împreună până în august 2016, când regina Ana se stinge din viață. Pe 16 decembrie, regele Mihai va fi condus pe ultimul drum, iar la curtea de Argeș îi se va alătura reginei sale, Ana. Sophie Dimulete, case regale din toată lumea își trimit reprezentanții în România mâine pentru funeraliile regelui Mihai. În țară se află încă de ieri regele Simeon al Bulgariei. Va veni la înmormântarea regelui Mihai I, prințul Charles al Marii Britanii, care va fi însoțit și de un reprezentant al Parlamentului de la Londra. Moștenitorul coroanei britanice este înrudit cu ultimul monarh al României prin bunica regelui Mihai, regina Maria, care este nepoata reginei Victoria. Va fi prezent la funeralii și fostul cuplu regal al Spaniei, regina Sofia și regele Juan Carlos. Regina Sofia, verișoara preferată a regelui Mihai, a fost la București și în 2011, când majestatea sa aniversa 90 de ani. Sofia s-a născut la Atena și este fiica regelui Paul, fratele reginei Elena a României, mama lui Mihai. Este cu 17 ani mai tânără decât regele Mihai și a fost aproape la toate evenimentele importante ale vieții, chiar de la nunta suveranului cu regina Ana, care a avut loc la Atena. Au confirmat participarea și regina Anne Maria Greciei, soția regelui Constantin al II-lea, vărul primar al regelui Mihai, dar și principele Alexander al Serbiei, care va soția alături de principesa moștenitoare. Vor mai veni la înmormântarea ultimului rege al României, Carl Gustav al XVI-lea și soția sa, regina Silvia a Suediei, prințesa Astrid a Belgiei, principele Lorenz al Belgiei, un apropiat al familiei regale de România, de altfel membru în Consiliul Regal și marele duce al Luxemburgului. Ioana Brustur, capitanu. Ascultați știrile Europa FM. România bolnavă, campania Europa FM ajunge la final. Mai bine de o săptămână v-am prezentat câteva cazuri revoltătoare. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Un doctor izbucnește în lacrimi din cauza lipsei de medicamente. Un alt doctor se chinuie să facă rost de tratament pentru bolnavii copiii bolnavi de cancer, pentru că statul nu se ocupă de acest lucru. Un altul își trimite pacienții la cabinetele private. Ciprian Ioana face o sinteză a cazurilor despre care am discutat în ultimele zile. Pacienții cu boli autoimune încă așteaptă tratamentul salvator cu imunoglobulină. La începutul lunii, o femeie din județul Alba a murit tot așteptând medicamentele care i-ar fi putut salva viața. Săptămâna aceasta, Ministerul Sănătății a trimis în țară 900 de doze de imunoglobulină către cazurile urgente. Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune că pacienții săi au ajuns în situații disperate. Avem adolescenți dintre copiii mai mari care, auzind toate discuțiile și simțind agitația noastră și a părinților și disperarea, unul a încercat să se sinucidă și celălalt vrea să facă același lucru. Îmi pare rău. Cam asta e situația în pediatrie. La Craiova, medicul oncolog pediatru Polixenia Stancu se zbate să facă rost de medicamentele care lipsesc din spital. În plus, locurile în spital sunt puține. Sunteți singurul medic pediatru oncolog din Craiova. Cred că vin zeci, sute de copii la dumneavoastră. Da, băi, și acum am în pădire. Vin peste, eu am 10 locuri și acum sunt vreo 16 copii. Nu știu ce fac unde să-i pun. Nu aveți loc unde să-i internați în spital? Da, că am 10 paturi. Și ce fac copiii care nu au loc? L-am mai extins în pediatrie. Situație critică și în capitală, unde spitalul Pantelimon este înglodat în datorii. Pacienții sunt nevoiți să vină cu medicamente de acasă, iar la începutul lunii medicii nu au putut face analize tot din cauza datoriilor. Vasile Barbu de la Asociația pentru Protecția Pacienților. Ambulanțieri spuneau că atunci când iau un pacient la domiciliu, când se spune că merge la spitalul Pantelimon, acesta se ridică disperat spunând că nu vreau să mă duc acolo, nu vreau să mor. Pe site-ul nostru, europafm.ro, puteți citi și despre alte cazuri prezentate în cadrul campaniei România bolnavă. Statul pare paralizat și refacerea unor spitale, o reconstrucție altora ar fi o minune și totuși minunile apar când oamenii se mobilizează și nu mai așteaptă ajutor de la guvernanți. În curtea Spitalului Marie Curie au început lucrările de construcție a primului spital de oncologie pediatrică din România, exclusiv din fonduri private strânse prin donații de la firme, dar și de la oameni simpli. Copiii bolnavi de cancer vor putea fi tratați acolo din 2019. Un reportaj de Elena Tudor. Din 2009 renovăm secții de oncologie în toată țara, nu doar în București, și așa am vrut să facem și la Marie Curie. Un spital oncologic pentru copii construit de la zero în curtea spitalului Marie Curie din capitală. Nu vorbim despre un proiect al Ministerului Sănătății, ci despre un spital construit cu fonduri private. Bani strânși din donații de la companii și oameni simpli care au donat pentru a ajuta la construirea clinicii. Este mare nevoie de ea, având în vedere că la spitalul Marie Curie pentru copii bolnavi de cancer există doar 31 de paturi. Băile sunt puține, două la număr, așa că cei mici și părinții lor care însoțesc în spital în timpul tratamentelor grele trebuie să stea la cozi pentru a merge la toaletă. Mai este și pericolul infecțiilor, iar pentru un copil bolnav de cancer, asta poate face diferența între viață și moarte. Proiectul spitalului aparține ONG-ului Dăruiește Viață, iar Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu împreună cu echipa lor sunt cele care luptă să dea o șansă în plus copiilor bolnavi. Vom fi permanent acolo pentru că noi chiar vrem să fie un spital așa cum nu există și chiar vrem să dăm șanse acestor copii, pentru că în România un copil din doi bolnavi de cancer moare, în timp ce în Europa șansele lor sunt undeva pe la 80-90%. Doctorul Cristian Scurtu, șeful secției de oncopediatrie de la Marie Curie, spune că cea mai mare problemă este lipsa spațiului. Este foarte greu. Sunt și saloane în care stau 3-4. Și atunci, sigur că riscul de infecție este mai mare. Părinții dorm cu copii, sunt momente în care sunt mai mulți internați și atunci stau pe un scaun să ghemuiesc pe lângă copii și dorm lângă copil. Tratăm copiii cu cancer de toate felurile de cancer și leucemie. Gabriela Mavrodin, asistenta șefă de la oncopediatrie, vorbește și despre lupta personalului pentru viețile celor mici. Foarte multe colege care au venit, vin, vor să facă, își doresc să se angajeze aici, ajung, și am avut mai multe cazuri, ce să vă zic, care vin și spun că nu pot să reziste și își dau demisia, nici nu au apucat să lucreze o săptămână. Văd în ce condiții, presiunea e foarte mare și pe personalul medical și cel auxiliar. Construcția viitorului spital costă 8 milioane de euro, iar până acum au fost strânși 4 milioane de euro. Companiile pot să redirecționeze 20% din impozitul pe profit până la 31 decembrie. Este ultimul Crăciun în care 80% dintre companii mai pot redirecționa 20% din impozitul pe profit, pentru că începând cu 1 ianuarie, datorită schimbărilor din codul fiscal, companiile care au sub 1 milion de euro cifră de afaceri nu mai pot sponsoriza pentru că vor fi impozitate pe venit și statul român nu a avut grijă să creeze în codul fiscal aceeași facilitate și pentru companiile care vor fi impozitate pe venit. Cum v-a ajutat Ministerul Sănătății în construirea spitalului ăstuia? În niciun fel. Este un Minister al Sănătății pasiv. Am încercat în alte proiecte anterioare să implicăm cu o parte din finanțare. Nu ne-am mai răspuns niciodată la telefon, la e-mail, la nimic. Avem șansa să facem lucrul ăsta doar cu fonduri private și ne implicând o instituție care cred că mai mult ar îngreuna proiectul decât l-ar ușura. Se poate face un spital în 2 ani de zile. Dacă vreți să dați o mână de ajutor, puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul spital pentru a dona lunar câte 2 euro. Ascultați Jurnalul de Prânz. Un nou incident azi dimineață la metrou. Polițiștii au fost alertați după ce o femeie a fost agresată verbal pe un peron de o necunoscută. S-a întâmplat în stația Unirii 1. Ulterior, reprezentanții poliției au anunțat că au identificat o suspectă. O altă plângere de acest fel a fost trimisă și pe adresa de e-mail a Poliției Capitalei, dar momentan nu se poate face o legătură între cele două incidente. Anca Simina. Femeia a sesizat poliția după ce ar fi fost agresată verbal de o necunoscută. Incidentul s-a întâmplat în această dimineață pe peronul stației Unirii 1. Poliția a prezentat semnalmentele femeii. Până acum, autoritățile au identificat o persoană suspectă pe care o audiază, purtătoarea de cuvânt a Poliției Capitalei, Diana Sarca. În zona stației de metrou Pipera a fost găsită la suprafață. La acest moment se află la audier pentru să se stabili cauzele, condițiile, împrejurările care au determinat-o să facă acel gest de a adresa cuvinte amenințătoare unei alte persoane care se afla la stația de metro. Reprezentanții poliției au povestit și cum s-a derulat incidentul. Persoana a simțit o stare de temere, s-a speriat în ideea că i-ar fi spus nu scap de mine, iar în acel context, printre alte cuvinte, au apărut și ceva referitor la copiii ei, deci vorbind de persoana care amenința, deci cea care adresa mesajul, că ar fi decedați. Polițiștii le recomandă celor care circulă cu metroul și ajung în stații să fie vigilenți și să anunțe autoritățile dacă observă incidente sau persoane suspecte. Ne dorim liniște. Noi noi suntem aici pentru dumneavoastră, suntem aici pentru cetățeni, suntem în sprijinul lor și asigurăm că ne facem datoria, că suntem la datorie tot timpul. Să se adreseze cu încredere poliției, pentru că vom acționa cu operativitate de fiecare dată. Ascultați știrile Europa FM. Românii în doliu, PSD, ALDE și UDMR fac planuri cum să scape infractorii de pușcărie. Cu ochii legați în fața Palatului Victoria, duminică de la ora 15 va fi organizat în Piața Victoriei un flash mob, o acțiune de protest inedită. Participanții sunt invitați să poarte benzi negre la ochi și să rămână tăcuți timp de jumătate de oră. Cu amănunte, Teodor Tiță. Grupul numit 600.000 pentru rezistență a publicat pe Facebook acest anunț. Duminică, la ora 15, va fi organizat un flash mob pentru susținerea justiției atacată de partidele aflate la putere. Participanții vor purta benzi negre la ochi și vor protesta în tăcere. Organizatorii au explicat ce înseamnă benzile negre. Fără să vedem, fără să putem spune ceva, neputincioși, așa cum va deveni și justiția din România. Grupul 600.000 pentru rezistență transmite următorul mesaj în așteptarea protestului pașnic de duminică după amiază. După adoptarea legilor justiției, magistrații din România vor deveni neputincioși în fața furtului, abuzului și violenței grupurilor infracționale din România. Și la fel vom deveni noi toți. Opriți modificarea legilor justiției. Așadar, Comisia Iordache a făcut planul pentru ziua de luni, când va modifica codul penal și codul de procedură penală. Iulia Verbancu. Politicienii și funcționarii corupți să nu mai poată fi arestați preventiv. Iată sensul în care Comisia Iordache ar urma să modifice codurile penal și de procedură penală. Arestarea preventivă va fi posibilă doar în cazul infracțiunilor cu violență. Procurorii vor fi obligați să avertizeze persoanele cercetate și să le spună cum le investighează. Probele descoperite de procurori întâmplător, când fac percheziții sau verifică un computer, spre exemplu, trebuie distruse dacă nu au legătură cu dosarul în care s-au făcut perchezițiile. Senatorul Uniunii Salvați România, George Dircă. Practic, datele informatice descoperite în calculatoare care privesc astăzi dosarul lui Dragnea nu mai pot fi folosite în acest dosar, parchetul fiind obligat să le șteargă în totalitate, ca și cum nu le-ar fi descoperit niciodată. De asemenea, cei care fac mărturii mincinoase la audieri nu vor putea fi pedepsiți, situație în care se află chiar șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. În plus, va fi infracțiune transmiterea de informații din dosarele penale, iar cei cercetați sau încătușați nu vor mai putea fi prezentați în presă. Deputatul USR Stelian Ion. Aceste propuneri sunt de o gravitate inimaginabilă. Dacă ar fi adoptate aceste propuneri, practic s-ar închide foarte multe dosare. O altă modificare controversată dorită de Comisia Iordache, martorii să fie audiați de față cu inculpații. Propunerile sunt respinse de Parchetul General, DNA și DIICOT. După mai multe luni de dispute privind statul de drept, Polonia se așteaptă ca săptămâna viitoare Comisia Europeană să declanșeze o procedură de sancționare fără precedent. Va fi activat articolul 7 al tratatului de la Lisabona, care în faza extremă suspendă dreptul de vot la nivel european pentru țara vizată. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi o premieră pentru istoria blocului comunitar. Manuela Nicolescu. Bruxelles a amenințat de mai multe ori Polonia cu această sancțiune, din cauza controversatelor reforme în privința justiției, considerate o amenințare sistematică la adresa statului de drept. Puterea eurosceptică și naționalistă de la Varșovia și-a subordonat deja instanțele de judecată și presa, motiv pentru care a fost virulent criticată la Bruxelles. Noul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, a apărat schimbările din sistemul judiciar promovate de 2 ani de predecesoarea sa, Beata Zi.